Så persikor på Mars? Jajamän. Peach Vad tror du om det? För om du gick på månen, kommer du gå på Mars? Är det första man äter där, tror du? Alltså, det vore en kul tradition. Att äta liksom den typen av frukt. Men hur blir det? Ja, är det tradition för att det är liksom någonting man gör när man åker utanför jorden, eller bara just för Mars då, tänker du? Nej, alltså, det var inte en planet, men första stället man åt en persika på var ju månen. Mm. Men om man tar planeter, då kanske man kan ta en annan frukt, typ bananer. Ananas, va? Ananas. Det typ mest osmidiga, tror jag, att äta... ja, nu tar vi med ananasen. Varför inte kokosnöt, liksom? Och du, ja, jo. Precis. Det är osmidigt med en ananas. Så. Jag tänker machete och en ananas, och så choppar upp den jäveln. Vet ja, du. Det är perfekt läskring. Det blir nice. Slafsigt och gott, och så dryper ut i rymden, och hela rymden blir sluddrig och dan. Mm, det är det som kommer hända. Det är det som kommer hända. Det är faktiskt vad så. Vad förvånade folk kommer bli när det faktiskt är det som händer. De har sett de där tre dårarna på Nördliv. Vem var det som smutsade ner jorden? Vem var det som... Emil? Ananasen. Hallå där och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla ditt slag. Dagens datum är den 6/1/2019. Jag heter Fredrik, med oss har vi Danny och Emil. Hallå. Hallå. Men vet ni vad, jag tänkte innan vi sätter igång med diskussionsämnet idag, som är egentligen nördheterna som vi ser fram emot under 2019, så tänkte jag, vi kan väl ta och fokusera lite smått på Emil, en snabbis. För nu har vi ju faktiskt haft med vår kära Emil ett par gånger. Men vi har ju inte haft den här blixtrunda med honom. Nej. Dun, dun, så, vad är blixtrundan? Jo, utläggning på frågor. Det vill säga, pest eller kolera, mer eller mindre. Du får två alternativ. Du måste välja en. Det ska gå snabbt. Utläggningar får ej göras helst. Det är ju inte straff om man inte... Om man gör det, menar jag. Men det ska gå snabbt. Vi ska få reda på mer. Vi ska få de innersta... Liksom, jag försöker gestikulera här nu med händerna för att liksom få fram den här innersta börden av vem du är. Okej? Okay? FIFA. Fredrik, vi kör inte live längre, du vet väl om det. Ja, men för de som lyssnar just nu, du som lyssnar på det här i dina öron, just nu, det här är ju live för dig, eller hur? Och nu svarade den personen ja i sitt huvud. Så du ser, det är live. med det sagt, blixtrundan. Star Trek eller Star Wars, Emil? Star Trek. Hund eller katt? Katt. Daniel eller Fredrik? Fredrik. Daniel eller Danny? Danny. Bra. Inte norsk eller Danny. Hej. Ja, men jag ville att du också skulle få en. Det kändes elakt. Ja, jag kom på Danny. Den när jag han sa tog det. Ju Danny. Jag känner mig förelämpad. Åh! Nu får du med... Norskis. Fredrik. Switch eller PS4? PS4. Mm. Xbox eller PS4? PS4. Persikor eller ananas? Persikor. Jaha, du är sån alltså. Jag har diabetes. Okej. Okay. Gorbis eller Billus? Billus. Puss eller kram? Kram. Plattform eller RPG? Plattform. Brädspel eller analklåda? Brädspel. Samtidigt. Ni behöver inte ta några så här referenser eller tänka för mycket på den. Lego eller Playmobil? Lego. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion, är det fel i huvudet på det? Yes! Okej. Okay. Snorlax eller Eevee? Snorlax. Bamse eller Tintin? Jävla Bamse. Carpenter eller Craven? Carpenter. Bra. Säger jag som att det är någon så här vedertagen sanning på något sätt. Korrekt. Det universala svaret, eller hur var det nu? Ja. Mario eller Zelda? Mario. Hatt eller keps? Hatt. Plommonstop eller höghatt? Plommonstop. Netflix eller YouTube? YouTube. Arnold eller Stallone? Stallone. Marvel eller DC? Marvel. Halo eller Half-Life? Half-Life. iOS eller Android? Android. Korv eller bacon? Korv. Det är ingen som har varit svår än. Det tycker jag är lite jobbigt. Kom igen då. Faktiskt. Kom igen. Fantasy eller sci-fi? Fantasy. Mamma eller pappa? Mamma. Anime eller Disney? Anime. Det här, det stämmer fan inte alls egentligen, men tydligen gör det ju det på något underliggande plan. Jaja. Ja, du ser, det kommer instinktivt, dina svar, det bara poppar fram precis så som det ska vara. Ja. Det är liksom så. Cool, okej. Okay. Ja. Uncharted eller Tomb Raider? Jag ska bara svara Pepsi och Uncharted. Bra. Bada eller duscha? Bada. Harry Potter eller Sagan om ringen? Harry Potter, det var svår. Kul. Sol och värme eller is och kyla? Sol och värme. Ninja eller pirat? Pirat. Pop eller rock? Rock. Gud, vilka jävla vaniljfrågor det här är. Norskis, har du någon riktigt... Sitt och klura, Norskis, så fortsätter jag. Vill jag vill ha sådana här svåra Filip eller Fredrik. Liksom, vakna med dina händer gjorda av getost eller se din fru bli mördad varje dag eller någonting. Liksom. Du ska alltid vara så extrem. Ja. Vi tar extrem. Alien eller Predator? Predator. Naruto eller One Piece? One Piece. Bra att det var ett frågetecken där, för jag förstod... Jag tänkte frågetecken i huvudet när jag ställde den. Yeah. Men indie eller triple A? Indie. Ostbågar eller popcorn? Popcorn. Var den svår? Eller var det bara du som var lite seg i huvudet? Jag var lite seg i huvudet, den var inte jättesvår. Okej. Ja. Så... Men det är dem. Jag vet inte om du hade någon extra där, Norskis. Piercingen i näsan eller bröstvårtan? Näsan. Okej. Okay. Jag vill piercing... bara ha något uppskyrt sådär. Piercing mellan stjärthalvorna eller i ollonet? Ollonet. Okej. Okay. Då tror jag vi vet exakt allting som går att veta om dig nu. Ja, det var väldigt djupdykande frågor där, kände jag. Det var... Speciellt de sista. Ja, jag måste ta och uppdatera de här lite, känner jag. Jag måste det. Med det sagt, hur ser då framtiden ut? Jo, för vi ska faktiskt ta oss en liten snackis kring framtiden om 2019. Vad som komma skall inom egentligen allt nördigt. Det väljer man själv vad man ser fram emot. Mm. Säger jag så här väldigt formellt och så. Vad fan, jag vet inte riktigt. Det är ju klart, det finns ju massor med tv-serier och film och grejer. Men vart vill vi börja? Vad finns det för någonting ni ser fram emot under 2019? Jag kan börja med Emil. Dra en ur din lilla hög av saker du ser fram emot. Där. Nej, för mig är det egentligen väldigt mycket saker som ingen har en aning om. Då låter det intressant här. Nu ska vi se. Vad har du för något litet exempel? Nej, men det finns en hel del indie-skräck exempelvis som jag ser fram emot. Ett antal från USA, ett antal från Tyskland och från flera andra länder. Det brukar inte komma så mycket sån typ av film. Även från Sverige kommer en del intressanta filmer som jag ser fram emot. Terratomos tror jag att en av dem heter från USA som verkar riktigt cool. Typ stop motion-effekter och mycket gore och grejer. Oj då. Så det är klart att jag gillar det. Jag bara är nyfiken. Alltså, jag vet ju, och nu, ursäkta om det låter något fördomsfullt nu, men det känns som att du gillar ju, det vi vet ju att du gillar det extrema. Hur vågar du påstå någonting? Fan. Men är det allt du tittar på liksom? Eller tittar du på inom situationstecken vanlig film? Och om du tittar inom situationstecken vanlig film, vad tittar du på då? Självklart kollar jag på vanlig film. Alltså, jag kollar ju på all typ av film. Jag tycker bara att extremvågen är bara ännu en genre. Det är inte den jag sitter och älskar mer än någon annan egentligen. Men, så du försöker säga att du sitter inte och gråtrunkar när du tittar på en sån här extremfilm? Nej, det händer ju. Men nej, det är klart att jag gör det, men det finns nästan. Det väcker ju känslor igen. Det är faktiskt ganska intressant, för det väcker ju känslor igen som man inte riktigt kommer i kontakt med från någon annan typ av genre, ens skräck, vanlig skräck. Det är mer en djuprotad känsla av, det låter ganska pretentiöst, men det är nästan så att man tittar in i sig själv, lite som det här Nietzsche-citatet, att du tittar ner i avgrunden och avgrunden tittar tillbaka. Mm. Du ser saker du aldrig trodde att du skulle klara av eller vilja se, och helt plötsligt sitter du och kollar på det och du märker att du har förändrats på något vis. Det behöver inte vara en stor förändring, men det sker saker igen. Och helt plötsligt sitter man där med Centipede-trilogin liksom i näven och man bara, hur kom jag hit? Jag har den i Steelbox Edition. Jag vet det, för jag tog upp det. Jag förstår det. Men den har inte påverkat mig på det sättet, men den är ju mer for funsies. Just för jag undrar ju mest bara för att det är så kul, för det man hör såklart, det är ju det man brinner oftast mest för. Och det betyder ju inte att man inte ser på annat. Men som när vi pratar, du ger mig många sköna liksom, tips och så här. Och man tänker, ja men det här är ju att kolla in. Och många gånger så är det ju liksom de här, det tarmar överallt känns det som. Liksom. Man tänker, okej. Okay, Men undrar om det är så hela tiden. Och det är ju uppenbarligen inte då. Men de filmer som du nämnde nu, som du såg fram emot, eller filmen. Vad är den mest mainstream-filmen då som du ser fram emot under 2019? Jag tror det måste bli Once Upon a Time in Hollywood. Ah, Tarantino. Tarantinos. För jag tycker Tarantino... Är han mainstream? Det är det som är intressant. Jag tror det är det mest mainstream jag ser fram emot. För han är fortfarande... Han gör sin egen grej. Det finns ingenting som är riktigt som honom. Han har ju hämtat och snott hur mycket grejer som helst från andra filmer. Men han gör sin egen twist på det. Ja, verkligen. Och med den castlisten, de har DiCaprio och Brad Pitt. Man använder det faktiskt som en jämförelse i någon annan podcast. Jag hörde 2014 tror jag att det var... Om det var när Hateful Eight kom ut, eller var det 15? Mm. Det var en diskussion i alla fall om att Star Wars skulle slå ut allting annat som gick på bio. Mm. Men då var det någon som sa det att Tarantino behöver nog inte oroa sig, för att publiken är inte möjligtvis... Det säkert fler som var så, Star Wars går säkert se Hateful Eight också, men det är inte två filmer som kommer konkurrera ut varandra. De är två helt olika filmer och de kommer vara lika bra oavsett. Så man, ja, det är nog den jag ser fram emot mest, tror jag. Men om vi hoppar tillbaka då, vad var det du nämnde för någon film förut? Jag tror den heter typ Teratomos, alltså det är en ganska jobbig lång titel. Och jag har inte... Vad är det för någon typ av film då liksom? Det är en sån typ av film som jag egentligen skulle kunna göra om jag hade haft lite mer pengar, ärligt talat. Den är inte gjord för jättemycket mer, men den är gjord för mer än vad jag har. Och den är gjord av en regissör som verkligen kan hantera... Han har hittat sin grej att göra, om man ska säga. Han hittar sin genre och sin styrka. Hans styrka är stop motion och spindlar i princip som... Oj då. Det är en ganska svår grej att animera för hand, alltså spindlar och så. Och just de rörelserna han lyckas få till i det material jag sett är skrämmande, jävla, alltså äckligt. Så jag ser fram emot den ganska mycket på ett sätt som jag kanske inte ser fram emot. Vet du regissörens namn? Jag är bara lite nyfiken om jag vill kolla upp filmen lite. Är det något som är på IMDb? Liksom, ja, den ska finnas på IMDb. Regissören har jag skrivit med ett par gånger. Joe Meredith heter han. Så den är rätt cool. Ja. Livesökning i ditt öra just nu av Fredrik. Just nu. Ja. Ja, vad fan. Allting är i nuet, eller hur? Ja, precis. Jag vill bara slänga en fråga till Emil. För de som är nyfikna på det här, för jag vet att du har ju fått ut filmer på en sån här streaming service, men vart kan man hitta liknande filmer och dina filmer då till exempel? De finns egentligen tillgängliga på... Det är en ganska bra fråga, för den är svår att svara på. Men det är det vi är här för, de svåra frågorna. Det är... Exempelvis en av de filmerna vi släppte förra året kommer ut på Prime i år, Amazon Prime. Och vi var tvungna att... Eller jag rättare sagt var tvungna att... Säga, verkligen? Kommer den ut? Den lilla skiten jag gjorde för ett år sedan? Ja, den kommer ut på Prime. Och vi var ju såklart tvungna att kolla vad är det mer som finns där egentligen. Om de accepterar min skit, vad är det mer de har accepterat? Och det finns ganska många liknande filmer. Eller så här, ja, de kan inte visa det mest extrema, för det är fortfarande Amazon. De har fortfarande vissa regelverk. Men det kan dyka upp på Sinistream exempelvis, finns det en service som heter Crypt TV, finns det en som heter Vimeo On Demand, har väldigt mycket olika kanaler, exempelvis amerikanska Unearthed som har varit ansvariga för att ge ut exempelvis de här Guinea Pig-filmerna från Japan, och nu har de gett ut sin egen producerade American Guinea Pig, och de har en streaming service där som jag tror den heter typ Unearthed On Demand eller någonting, och för en billig peng kan man egentligen se några av de grövsta filmerna som finns. Och om man nu är intresserad av det, personligen är inte jag ett jättestort fan av just Unearthed filmer, för de är väldigt fokuserade på bara titta här vad vi kan göra för äckel, utan att det finns någon form av undertext story till det. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, där ser man i alla fall. För jag tänkte, för du skrev din årskrönika och du tar ju upp massvis som du gjort. Jag tänkte bara liksom, det vore kul ifall de som faktiskt är nyfikna vart de eventuellt kan hitta dina saker. Ja, precis. Mina saker finns på, just nu finns de på Vimeo On Demand från From the Third Story Production. Det är bara söka egentligen Chunks of Horror, så dyker två grejer jag har varit inblandad i upp där. Vi har en tysk DVD-release som kommer i vår, så om man vill ha mer koll på det kan man följa mig på typ Twitter eller Instagram, så kan man se när det kommer. Och även i årskrönikan så finns det en länk som fortfarande ett par dagar till kommer vara aktiv för de som vill se en av filmerna vi gjorde förra året gratis. Mm. Sweet. Precis. Ja, jag såg igenom den. Jag tyckte om den faktiskt. Jag tyckte särskilt om slutet. Tack så mycket. Faktiskt. För jag var ärligt, jag tittade lite, jag kommer inte ihåg hur det var, men jag fick se lite så här innan av dig på något sätt på den där Unplanned. Jag visade faktiskt när jag var uppe och gästade er. Ja, ja, så var det. Men sen så blev det ju nu att man fick se dig i sin helhet mer eller mindre då. Mm. Jag var inte beredd på att den skulle ha faktiskt en så bra avslutning som den hade. Får ursäkta, men just det här med att jag visste inte hur den skulle avslutas. För jag såg den utan kontext liksom, kändes det som då, när jag såg första gången. Men nu fanns det ju kontext. Det fanns en start och ett slut, och man förstår varför det som hände liksom är vad nu ja. Är det som sagt, hoppa in på sajten, kolla på Emils krönika längst ner. Ni hittar en liten länk där. Så förhoppningsvis hinner ni ta en titt innan den försvinner. Men med det sagt, vi hoppar över till norskis då. Du kan väl ta något ur din lilla påse av saker som du ser fram emot under 2019? Som jag ser fram emot, vi har ju två Comic-Con nu i år. Mm. Så det ska ju bli kul att eventuellt åka båda två. Ja, det var väldigt kul förra året, så det är en sak som jag ser fram emot. Kanske ja, man kan träffa lite roligt folk och förhoppningsvis se en massa roliga nya saker. Det är ju det som är roligt, men en av de större roliga sakerna är faktiskt att åka dit och träffa folk. Alltid. Alltid kul att springa omkring i Spindelmandräkt. Det var ju högt nöje man fick göra förra året, så att säga. Det var faktiskt en av mina höjdpunkter förra året, det måste jag säga. Ja, men det var ju härligt alltså. Det var... Ja, för Comic-Con i år, nu när de har det två gånger... Mm. Och då i Göteborg första. Jag funderar, det pratar vi lite om på egen hand. Just det här med, varje gång så brukar de visa upp lite spel som komma skall. Men det är inte så många som är liksom satta med releasedatum i år. Vad ska de då egentligen visa upp på Comic-Con i Göteborg? Vad kan det tänkas bli? Någonting riktigt kul får vi hoppas. Något som vi faktiskt vill få ett datum på. Jag menar, våran lista som vi har på våran egna sån här spellista för kommande releaser, den är väldigt lång där det liksom står to be announced. Ja, verkligen. Ja, hur som helst. Comic-Con där. Har du något mer skoj som du ser fram emot då? Ja, det kommer ju en hel drös med filmer. Och jag är ju väldigt mycket mer mainstream. Jag går inte in på extrem... Ja, vad ska vi ta? Shazam är jag nyfiken på. För den ser ut som, av trailern att döma, att de går in för det här lite mer väldigt sån här lätt humor. Det ska vara liksom superfånigt och sånt där. Mm. Så jag är lite nyfiken ifall de kanske har ett lite mer djup, fast de inte visar upp det i trailern. Liksom, ja. Han är ju en liten grabb som får superkrafter liksom, att, som med Spiderman med stora krafter kommer ett stort ansvar ju. Mm. Det är, jag är ju nyfiken liksom, när liksom, verkligheten slår ner på honom förutom en skurk då, när han liksom, inser liksom, det ansvaret han kanske har. Så det är jag nyfiken vad de gör med storylinen egentligen. Ja, och jag personligen är mest, jag vill bara att det ska gå bra för honom. Jag bryr mig inte så mycket om filmen i sig, mer som att regissören han David F. Sandberg. Mm. I och med Annabelle 2 som han gjorde, som jag tyckte jättemycket om, och sen då Lights Out innan det då, men jag vill bara se att, att det går bra för honom. Det känns egoistiskt av mig att säga så. Det är klart jag vill att filmen ska vara bra, men jag vill bara att det ska gå bra. Sälj som smör vill jag att det ska gå, så han får göra något mer roligt. Typ. Ja. Sen har vi också, jag vet inte ifall den hinner komma, ifall den kommer ut i Sverige här nästa år, för jag tror 4 oktober tog sig ut, men det är Joker-filmen. Ja, just det. Jag har kollat på klippen som finns online och sånt där, och jag är fortfarande liksom så här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, liksom, med det här som man ser, man bara, han ser lite så här, han långt, ser ut som långt innan Batman, han, de har ju tagit Thomas Wayne ju med istället. Precis, och så jag vet inte storylinen och alltså jag är bara jävligt nyfiken på vad de gör utav det hela, så att säga. Hur de tar tillväga med den, liksom, den film, det intressanta är ju castingen där, för Joaquin Phoenix är ju en jättebra skådis. Däremot är jag jävligt skeptisk för den filmen, alltså. Sjukt skeptisk. Jag har en känsla av, jag hoppas inte att det blir en super mega flopp, för det behöver inte DC en till av. Nej, verkligen inte. Men å andra sidan, de går en helt annan väg med den. Den känns väldigt standalone. Och kommer med all säkerhet inte ha ett jävla skit med DC Universe att göra. Så kör i vind. Vi får se. Det är det som jag tycker är intressant. Att det kan ju vara en helt fristående. Liksom, det har ingenting med DCU att göra på något sånt där. Det är liksom en individuell story liksom för sig själv som har ingenting. Det tycker jag kan vara kul för de kan göra såna istället. För att ha de här och försöka göra som Marvel och bygga ihop. Vilket vi såg ju att det gick ju inte så bra för dem. Men det är lite det jag vill ha. Jag vill ha standalone grejer, för jag har inte tid eller råd att gå och se 15 filmer för att hänga med i storyn. Precis. Tror det nej. Sen är det ju också, å andra sidan, det är klart de kan göra så. Det är bara att de kan inte, för de är uppenbarligen dåliga på det. Mm. Så gör det ni är bra på istället och gör standalones då. Så. Mm. Som Aquaman var en bra standalone, känner jag. Yes. Vi har ju också två stycken Stephen King som kommer. It, Chapter 2 och Pet Sematary som jag ser väldigt mycket fram emot. Kan bli riktigt intressant. It hoppas att de gör bra för att i mini-tv-serien så är del 2 den sämre. Ja, det är ju den svårare att få ihop. Och sen får vi se hur de gör med själva slutfighten då, vad de har gjort för någon typ av monster, ifall de har en stor spindel igen, så det blir lite såhär, meh. Ja, eller åtminstone gör en lite mer svårdefinierad, kanske ens knappt låta den synas i bild, liksom. Mm. Nej, alltså det är ju ganska kontroversiell åsikt egentligen, men jag tyckte inte om originalet. Det är ingen Nej, men det är inte så kontroversiellt. Det var ju ett barn av sin tid. Jag känner, ser man om den nu så tycker man, de flesta inte så mycket om den. Det finns ju bra aspekter. Älskar skiten ur den. Men man kan ju älska saker. Den är ju kul för vad den är. Men det är inte så att den är bra. Den är ju så annorlunda egentligen från själva grundmaterialet. De har ju tagit och ändrat så mycket. Och samma sak har de gjort i den nya ju här nu, nya It ju, så att säga. De tar ju liksom, det är adaption som jag alltid brukar säga. Det är adaption, de tar sin egen lilla twist på. Jag tror skillnaden ligger i atmosfären. Jag tror det är skillnaden. Ja, den nya var ju lite ryslig, det var inte originalet. Den var ju mer lite komedi, han är en kul clown som äter upp det när du minst anar det. Medan nuvarande Pennywise är liksom så här, jag är creepy. Titta på mina ögon som står åt varsitt håll och sen dreglar lite grann. Och som sagt, Pet Sematary ska bli intressant. Se ifall de gör en bra ny version på den. Med John Lithgow i en av rollerna. Han var väl den gamla mannen då? Han är den gamla mannen som tyvärr får en olycklig... Undrar hur mycket de skriver om i den? Bra fråga. För jag visst, egentligen behöver de inte skriva om. För första... den gjordes det ju många år sedan nu. Kom den 90 eller något? Eller när fan Nej, den? Någonting sånt. Ja. Så det är ju den generationen, det är inte många som hyllar den jätte. Den var okej för sin tid. Men, 89 var, är den ifrån. Ja, så det var inte som att folk liksom, åh, det kommer en ny Pet Sematary. Det är mer, aha, en Stephen King-film till. Det är många som inte känner till den där originalet. Sen kom ju tvåan på Pet Sematary med Edward Furlong. Den är ju, vi nämner inte den. Nej, men jag absolut. Absolut. För min del, man kan ju lätt riva av Avengers Endgame och Captain Marvel för att det kommer jag ju gå och se på. Jag vill se hur rundar de upp den här fasen då med Endgame. Mm. Och vilka är som faktiskt står, spoilers, men vilka står kvar som döda? Vilka står kvar som, du menar så, okej. Och de är ju lätt att riva av, för det kanske många av nördarna där ute ser fram emot. De är rätta. Captain Marvel, en kvinnlig actionhjältinna, ska bli jävligt kul att se faktiskt. Ja. Sen är det klart. Ja, nej, vad vill du säga? Jag bara kommer att tänka på det. Bara jag som kanske ser fram emot typ House That Jack Built. House That Jack Built, det känns bekant. Lars von Triers nya. Okej. Ja. Okej. Mm. Jag skulle inte säga att det är någonting jag kommer springa och se, men har inte den redan kommit inte i staterna? Ja, den har haft festival. Den släpptes förra den 17 oktober i kikten. Den där jag hört faktiskt, jag har hört mycket gott om den. Jag har hört faktiskt en hel del gott om den. Men bara på de här YouTube-kanalerna som jag tittar på, så här typ folk som ger betyg och allt det där. Kritiks. Men nu när jag ser vad det är för någonting, ja, det är ju med Matt Dillon där. Mm. Definitivt. Vad är det med den du, vad vet du om den så att säga? Jag vet inte, vad handlar det om? Nej, jag vet inte jättemycket. I princip har jag hört att det handlar om en seriemördare och den är berättad på en stil som återigen jag har sett många gånger i indievärlden, men inte i en större mainstreamfilm, om man nu kan kalla Lars von Trier mainstream. Ja, exakt. Men den har ju upprört väldigt många människor. Han brukar göra det. Ja, och den här gången, det är verkligen inget undantag. Och den skulle ju ha väldigt, väldigt obscena scener i sig. Ja, tyvärr fått ett par spoilers. Frågan är ju om det är obscena, alltså för en person som mig då. Men om de är obscena kanske för dig som är kanske mer van med mer, det är ju frågan. De kan fortfarande vara obscena även om jag kanske inte reagerar så starkt på dem. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men ja, vi får se. Alltså jag har ingen aning om det är någonting som har med djur att göra, men Danny vet ju, om de gör något med djur, då kan jag inte titta på det. Mm-hmm. Om de håller på med människor, ja men strimla upp dem, det gör inget. Vad är psykologin i det egentligen? Vad fan är problemet? Jag vet inte. Det är för att du är pappa till din lilla kissemisse Rufus. Kanske. Mm-hmm. Jag vet inte, jag klarar inte. Det är nog knäppt. Men det är ju bara film. Men underhållning. Bra. Har du något mer? Jag vill veta om du har något mer exempel där, Emil. För det där var ett bra exempel. På filmen jag ser fram emot. Ja, Three from Hell. Three from Hell? Jag håller mig på min kant här. Nu vill vi veta här. Det är ju Danny Trejo. Devil Rejects. Typ uppföljaren. Ja, just ja. Så ses den som den är mer mainstream, eller? Den är ju mer åt mainstream-hållet, men håller ju sig på sin, om man ska säga, ytterkanten av mainstream-skräcken. Rob Zombie. Ja. Ja, det är ju Rob Zombie och det är ju det växlande kvalitet. Så jag är lite orolig, fast inte på riktigt, men om man inte vet om det här då, vad är Devil Rejects? Devil's Rejects är andra filmen om familjen Firefly. Första var House of Thousand Corpses som var Rob Zombies debutfilm. Och Devil's Rejects anses av många vara en av de bättre skräckfilmerna som kom mellan 2000 och 2010 egentligen. Den är fantastisk och jag tror aldrig att Rob Zombie kan toppa den. Så jag vet inte vad som hände där, om det var så att han ville berätta vidare historien eller om han upptäckte att oj fan, ingen gillar någonting jag har gjort de senaste åren. Kanske är bäst att ta tillbaka de här karaktärerna som folk har blivit förälskade i. Ja, precis. Det blir ju alltid ett problem med de här oändliga uppföljarna förr eller senare. Ja, så jag hoppas att det är lite annorlunda än, alltså för Rejects var ju annorlunda mot House, och så jag hoppas att de tar någon ny sväng och twist med den tredje delen då. Det där, ja men intressant, för jag tänker, för det är ju kul ändå att se de här, för Rob Zombie-filmerna är ju filmer som de, kanske betydligt fler människor där ute kanske känner till i alla fall. Men ändå, som du säger då, hör lite till den här lite mer subgenre på något sätt. Ja, ska jag dra till med något? Jag drog ju till. Jag sa ju, jag kan väl lika Hellboy, visst. Jag är ju skärrad efter den där trailern fortfarande som kom. Ja, det är så. För att den visar upp en, vi ska inte gå för djupt på det, men det visar en form av känsla som skar sig direkt med vad som Hellboy står för, vad som Hellboy är. Hellboy är en väldigt tragisk, moloken, nedstämd karaktär som drar med one-liners, och sen är det väldigt mycket in-head. Trailern var upbeat musik med funny bits rakt igenom. Däremot, som många gånger, som du kanske vet det här, eller ni båda vet ju det här, men en gång, det är ju inte alla gånger som en trailer visar det som egentligen filmen är, utan det är ju trailerskaparna som säger vi vill få ut den här till publiken, vi ska få folk att vilja gå och se den bara. Vi skiter i om den liksom representerar vad filmen egentligen i slutändan är. Ja, ett trailer kan ju vara lite tondöva ibland ju. Precis. Så jag hoppar någonstans att det här var bara ett sätt att få in mainstream-publiken. Och att nästa trailer kommer sätta tonen betydligt mer. För det fanns scener i den som visar på den här Cthulhu låren som finns typ i Hellboy, alla folksagor, alla, de har ju till och med scener med den här Baba Yagas stora kycklingfotade stora koja som han ramlar utifrån. Så det finns där om man tittar snabbt. Så det finns massor med sånt där, men vi får se. Jag är så här försiktigt optimistisk just nu efter att ha sett den där trailern. Jag hoppas. Jo, men jag tror du är inne på någonting där, just för att trailern är ganska missvisande. För regissören i sig har en bra track record och är bra. Precis, precis. Så ja, absolut. Jag tänker, för den trailern säger, om det här är popcornrulle med jättepoppig musik bara liksom. Man bara, okej. Medan Guillermo del Toros hade ju satt i alla fall musiken och atmosfären i det. Sen kan man tycka vad man vill om berättelserna. Men känslan fanns där. Den var där och snokade, kan man säga. Oh, ja. Men norskis då, har du något mer som du känner du ser fram emot? I film eller? Du väljer själv. Kan ju ta lite spel och sånt där. Ja, visst, visst. Har ju lite grann. Vi har ju ganska snart, så har vi ju Resident Evil 2 remaken. Precis. Vilket jag är väldigt nyfiken på. Mm. Ja, och nu är det ju en helt ny motor. Yes, det är motorn från 7:an och de ska ha sagt att de ska gå mer på skräckhållet än action. Så nice. Det låter väldigt trevligt sådär. Kort därefter så har vi Kingdom Hearts 3 såklart. Kul att få en fortsättning efter lång tid. Så sen är det såklart, jag är nyfiken på Far Cry New Dawn. Så... Den kommer vara, det vet vi inte. Men den ser väldigt färggrann ut i alla fall. Ja. Så. Jag vet inte om det spelar så stor roll hur, för den är ju ganska billig alltså, att köpa. Jag tror den kostar halva priset mot ett vanligt spel. Men vi säger liksom. Så här, så... De har ju inte behövt arbeta lika hårt. Nej. Har inte tagit lika lång tid. Det är ju ett år nu efter att Far Cry kom ut. De har ju faktiskt inte gjort en direkt uppföljning på det här sättet tidigare. Så det blir lite kul ändå. Det blir en liten spin-off. Ja. Det är lite kortare och så, men det gör inget. Nej, det är ju bara en liten god bit där. Hope Country efter världen gick under typ med färggranna liksom. Rage typ. Rage 2 som både jag och norsken ser fram emot för övrigt. Gud, vad kommer det mer? Ja, alltså, vad kommer det mer? Vi har ju som sagt en lång lista av saker vi inte har utannonserat när de kommer. Ju, så det är ju det som är lite jobbigt. Så man vet, som Doom Eternal, det läste jag någonstans att det skulle komma, var någon som stod december nu. Ju, men 31 december. 31 december, så det är bara en placeholder egentligen. Ja, antar vi väl där. Men, ja. Så, mm. Ja. Men som sagt, och Ori and the Will of the Wisp. Åh, så vackert. Lugna ner dig. Men bara det intro till första spelet är så känslosamt. Jag tycker om det. Ja, fint. Och sen har vi ju som sagt Wolfenstein. Mer Wolfenstein skadar ju aldrig. Youngblood. Mm-hmm. Ja, ja, den kan man, ja, det vore coolt om det kom i år. Jag skulle inte tro det, men ja, man kan ju alltid hoppas. Som sagt, de har ingen data utom, så vi kan ju alltid hoppas ju. Och det här är liksom vad vi ser fram emot, och vi kan alltid hoppas att den kommer. Så. Jag skulle säga faktiskt säsong 3 av Stranger Things. Och framförallt Game of Thrones säsong 8, den slutgiltiga säsongen. Nu ska det wrappas upp. Hoppas inte det jag alltid brukar säga stämmer, att alla dör i slutet. Det är ju Game of Thrones, så chansen Game finns of Thrones, så risken finns precis att det tänker, finns ingen överlevare. Är det någonting Game of Thrones är liksom känt för, att de vänder upp och ner på förväntningarna. För det de gjorde med förra säsongen var att när alla förväntade sig att de du älskar typ ska dö, så klarar sig folk istället. Man bara, va? Klarar sig han? Han blir på att explodera med en kanon i ansiktet nästan. Va? Liksom sådär. Men ändå så. Och det är ju ett sätt att vända på förväntningarna. När man i 6-7 säsonger liksom alltid har tagit död på folk. Liksom, känns det som. Så är ju det den rätta sättet att vända förväntningarna. Liksom. De gör det de är bäst på. Ta död på folk. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska... Jag tänker, om vi nu ser på avslut, jag vet inte, hur, kollar du också Game of Thrones, Emil, eller är det bara jag och norskis kanske? Kortfattat, det är nog bara ni. Mm. Jag undrar ju mest på hur de rundar av det, om jag kommer tycka om hur de rundar av det, för ena sidan tänker jag, men jag vill ju att det ska, jag vill ju på något sätt att det ändå ska lösa sig, för att jag vill ha ett hoppfullt slut. När allting varit elände utav helvete i många, många år, kan de inte åtminstone få ett okej slut. Och sen är det klart, å andra sidan tänker jag, om det är ju Game of Thrones, låt det bli lite som det blir. Jag är kluven. Hur den är, så ser jag ju fram emot Game of Thrones säsong 8 mycket. Och lika så, och det är kanske bara jag, men The Witcher-serien som kommer sägs ju komma ut 2019. Jag vet inte om jag är så här superhypad, men jag är ändå jävligt nyfiken. Där kan jag inte gå ifrån i alla fall. Alltså, jag har ju inte spelat spelen. Så jag har ju liksom ingen connection. Så för mig kan det bara bli ett helt spännande, helt nytt spännande äventyr helt enkelt. Med ja, Henry precis. Cavill som Geralt. Ja, i en mörk fantasy-nivå, värld som ser nordisk ut. Tycker om fantasy, så det är helt okej för mig där. Jag är lite nyfiken på att läsa böckerna faktiskt. Jag har inte spelat något av dem fast jag vill, men jag har inte haft Det är en väldigt hård värld. Det är ju, i böckerna framförallt verkar det vara mycket, mycket tuffare liksom. Det är saker och ting. Folk dör höger och vänster och du kan inte lita på någon och sådär. Jag är för känslig. Ja, visser. Men apropå dig, är det någonting mer du har då som du känner det här ska fram emot? Lite så här smått och gott som jag inte riktigt minns nu. Alltså, Dragged Across Concrete kommer ju. Den har ju visats en del på festivaler under 2018, men den släpps ju nu. Och han blev ju lite av en darling under kalendern för mig, märkte jag. Jag skrev om hans två andra filmer, S. Craig Soler. Han har gjort Bone Tomahawk och Brawl in Cell Block 99. Bone Tomahawk, ja just det. Och Brawl, okej. Han kom ju med sin nya nu med Mel Gibson och Vince Vaughn. Vince Vaughn, och ja, just det. Och Jennifer Carpenter. Ja. Den, alltså, bara namnet säger ju en del. Dragged Across Concrete. Det, jag vet inte om det kan få det mycket hårdare. Så. Jag ser på den nu. Jag ser den är 2,39 lång. Ja, han har en tendens att bli överlång. Men... Wow. Jag... Two overzealous cops get suspended from the force. They must delve into the criminal underworld to get their just due. Ja, men det känns, alltså, premissen känns lite som en så här, tidig Shane Black-film, fast det här är nattsvart. Precis. och jävligt långt. Men jag är beredd att sitta hela den. Ja. Och sen slog det mig faktiskt nu bara för att jag tog upp honom. Den svenskregisserade men S. Greg Saller skrivna Puppet Master Littlest Reich, som är typ Fangorias reboot av den här gamla Puppet Master-serien, kommer ut på Blu-ray i Sverige typ 21 januari. Mm. Så den ska jag plocka upp så fort den har kommit ut. Just det, ja. Så skrivit lite med regissörerna till den, och de är så här, det är väldigt mycket intressanta anekdoter som alltså det är helt galet, så jag ser fram emot att se vad de lyckades göra med så begränsad budget i ett land där de regisserar på ett helt annat sätt än vad man gör här. Ja, just det. Men om man inte vet vad det här är, du sa det här är Puppet Master The Little Reich. Littlest Reich. Littlest. Vad är premissen för Puppet Master i sin helhet? Ja, du frågar... Typ. Alltså, ja, typ så är det att det finns en så kallad då Puppet Master som styr över ett par dockor. Han har lyckats hitta en formula för att väcka olika typer av dockor och sådär till liv. Och han har byggt ett par... som ska i princip användas för att döda. Och det finns väl, jag tror det är 13 filmer sedan 1989. Ja, just det. Och jag tycker väl 2-5 är förbannat underhållande och definitivt värda att se. Mm. Och sen kom då Fangoria. Jag har inte riktigt koll på det här, och efter de här 5 andra uppföljarna som inte alls är lika bra, så sa de, okej, vi vill göra en reboot av det här. Och de ändrade lite grann, så nu är dockorna, för det har växlat genom serien, ibland har dockorna varit goda, ibland har de varit onda, nu är dockorna onda nazister som är byggda av Udo Kier och typ mördar folk på de mest bestialiska vis tydligen som har skett i hela den här serien. Tjena mitt ben. Jajamän. Det här är precis varför du måste vara med. Vi måste få in, du måste skjuta in de här härligt obskyra ibland, men också ibland såna här sådana som man bara inte tänker på. Ja, som ibland, den här till exempel. Ja, det är jättekul att du känner så, för ibland känner jag, vad fan gör jag här? Jag kanske är helt fel ute. Men det är precis därför. Det är precis därför. Vem vill inte se massa dockor springa omkring och mörda folk med han med knivhänder och sen han med borrhuvudet också. Just det. Han bruten som har, de har riktiga händer som de liksom har liksom så puppeterar liksom och bryter nacken av folk höger och vänster. Ja, det är så fint. Och jag kommer inte ihåg vad hon tjejen, hon har någon jävla igel eller något sånt där som kommer ur munnen. Leech Woman heter hon. Så det är så fantasifullt. Ja, precis. Det är Drillman också, eller jag kommer inte ihåg vad han heter för någonting. Han heter Tumbler. Vad sa du? Tumbler. Pinhead är han som har de här stora händerna som alltid blir människohänder i närbilder. Ja, precis. Och sen Blade, han med knivhänder. Precis. Wow. Och Torch är han med eldkastare som de tyvärr underanvänder i alla filmerna för att de var tvungna att ha en fire marshal närvarande vid varje scen han skulle vara med i. Och det kostar pengar och tid att ha med en sån. Så därför var inte den dockan med i mer än typ 2-3 filmer. Och de här är ju blandade också med, vad heter de andra dockserien? Demonic Toys. Ja, precis. Demonic Toys också. Där har de ju blandat lite grann. Ja, det var inte bra. Och Dollman tror jag den hette också. Det finns ju som sagt lite andra som de har blandat in där med dockor höger och vänster. Mm. Alltså jag tycker de första är ganska underhållande i alla fall. Och sen de senare har väl inte den kvaliteten tycker jag som de gamla hade. De gamla är väldigt cheesy med att de nya känns så här liksom, ni gör det bara för att ni har ett namn att bygga på och vill göra någonting med dockor. Ja, de har använt alltså scener från de bra tidiga filmerna som är faktiskt filmade på film, och sen har de splicat in det med material och filmat på typ HD-video på en green screen. Oj, okej. Så det är lång tragisk bakhistoria till varför det är så egentligen, men det är det enda sättet många av de här bolagen kan hålla sig vid liv numera. Men du, förresten, den här Glass... Ja, Är det något du ser fram emot? Ja, den låg faktiskt på min lista när jag kollade igenom. Glass ser jag definitivt fram emot. Mm. Det är ju M. Night Shyamalan. Och han verkar ändå ha så här, hittat sin grej igen. Mm. Så jag ser verkligen fram emot en fortsättning på Unbreakable och Splitter. Precis. Jag har inte sett Splitten. Nej. Jag har inte sett Unbreakable på väldigt många år, om överhuvudtaget. Så för att jag måste se det alla. Ju, vad är det, 18 år sedan den kom eller? Det är någonting sånt. Ja, jag är med 2000 där. Jag tror, ja, jag är rätt säker på att det är det. Men apropå uppföljare eller inte spirituella, jag tänker för Us som kommer av vad heter den regissören? Jordan Peele. Som gjorde, vad heter den nu igen? Get Out. Get Out. Den trailern ser ju onekligen intressant ut. En svart familj får man följa som får dubbelgångare som ser ut att ha väldigt mischief. Det här ser inte bra ut. Verkligen udda lite sådär. Den såg faktiskt väldigt intressant ut. Och man undrar ju då, för han har uppenbarligen fått massor med erbjudanden. Men ändå väljer hon att göra sin egen berättelse igen. Och den verkar inte vara en superbudget på hon heller. Han kunde ha gjort en 300 miljoners film han har velat vid det här laget, känner jag. Liksom, eller en 150. Men han valde att göra den här. Så jag är väldigt nyfiken på Us då. Finns det något event då som ses fram emot? Utöver det som du sa förut då, såklart Comic Con Norskis. De ser jag självklart fram emot. Det är en av de roligaste grejer någonsin. Men det är lite typ kultfilmsfestivalen i Alingsås, så det är extremt smalt, men det är bara kul om fler kommer dit, för att där brukar, eller förra året var första gången jag var där, men det är något place... Visar de upp gamla rullar där då, kultfilmer liksom, eller vad är grejen? Ja, de visar upp lite nytt. Vi hade premiär på ett par av våra filmer där. Ja, sweet. Och, ja, det var riktigt sweet. Och sen säljs det en hel del film och det är väldigt mycket kultfolk. Alltså jag tror Anders Jakobsson som gjorde Evil Ed exempelvis, han dyker upp där ibland. Jonas Walcher som har gjort The Zombieäger dyker upp där. Och hur irrelevant som det är så dyker jag upp där. Men det är det viktigaste ju. Tack. Nej, men det är en kul mötesplats för folk som är väldigt sällan... får ett forum att mötas på. Så det är lite nice. Kul. Är inte retrospelsmässan här nere någonstans nu också snart? Ja, men den är ju den femte, runt den 5 maj tror jag. Nice. Vi får se. Det är veckan innan Comic Con tror jag. Så, och vi får se vad man väljer där. Eller båda kanske. Vi får se. Jag har ett golv här. Varsågod och sov. Ja, då så. Då är det klart. Jesus. Event, alltså jag, för min del jag ser faktiskt fram E3 av den enkla anledningen av att i år så kan det ju faktiskt vända lite för Microsoft på det sättet att det PlayStation har ju valt att inte vara med i år alls på själva E3 och det betyder då att Microsoft har chans nu att inför sista svängen nu på den här generationen få ett bra. Jag menar, om de utannonserar nya spel som kommer komma in i den nya generationen så kanske de får lite av en head start. Det kanske kan... För ibland är det ju det är de små sakerna som kan svinga pendeln så att säga. Och jag tror faktiskt att bara att Sony inte är med i år så kan ju då... jag menar, får Microsoft så här vinna, de vinner E3 du vet, som alla bara, de vann E3 om de nu mot förmodligen skulle göra så, får de väldigt mycket bra hype inför nästa generation eller faktiskt har nya spel som kommer i höst exempelvis, så tror jag nog att PlayStation kan få lite problem och jag vill ha att de ska ha lite problem, för de har surfat för länge nu, jag vill att det ska bli lite action, det ska hända lite grejer, det ska de ska börja slåss om användarna. Och nu när vi närmar oss nästa spelgeneration eller konsolgeneration så då blir det verkligen på riktigt. Så om Microsoft har tur så bygger de upp hype och sug inför nästa spelgeneration. Och det kan vara faktorn för en vinnande nästa generation faktiskt. Så det ska bli intressant för min del. Sen är det klart och kul att se massa med nya spel också om man har tur. Men... ja, ni som har lyssnat förut vet ju hur galna vi är på att följa det där E3. Eller hur, Norskis? Oh ja, vi är lite bonkers. Vi är lite bananas. Bananas? Mm-hmm. Eller banoner, som någon säger hemma hos Sara. Vår kära lilla Sara. Får jag bara inflika med ett event jag kom på precis självklart. Nu? Ja, Go on. Ja, i nu i januari faktiskt i Göteborg så kommer det vara den dåliga B-filmsfestivalen. Den heter den så? Dåliga B-filmsfestivalen. Jag tror den så bra film alltså. Heter den så? Jag tror den heter Dåliga filmfestivalen eller Dåliga B-filmsfestivalen. Jag måste dubbelkolla faktiskt. Åh, vad härligt. Det skulle jag nästan vilja se på. Fan. Ja, vi har biljetter till en film där. Okej, din egen. Nej, förlåt. Men jävligt sant. Den dåliga filmfestivalen heter 18-20 januari på Bioroy i Göteborg. Ja, och då kommer vi har faktiskt bara köpt biljetter till en av filmerna där för att vi är inte gjorda av pengar som de flesta andra är. Men vi har köpt biljetter till The Room som of visas. Såklart. För att den är helt fantastisk. Och sen visar de faktiskt typ Troll 2 och Miami Connection, Samurai Cop, så det är bara bra filmer. Oh, Samurai Cop. Eller hur? Men de avslutar med en av de absolut bästa och viktigaste, enligt mig, dokumentärerna för folk som vill bli filmare eller som bara är intresserade av film, hur det blir till. Och det är American Movie med om Mark Borchard, tror han heter. Lite så här okänd, men jag kan faktiskt säga att det är, de flesta tror jag som lyssnar vet nog vem James Rolfe är. Alltså Angry Video Game Nerd. Och det här är hans en av hans absoluta favoritdokumentärer, läste jag för ett antal år sedan. Och den är verkligen helt otrolig, och att avsluta den dåliga filmfestivalen med det, jag kan inte se ett bättre slut egentligen. Så där rekommenderar jag. Jag kollar nu inne på dem. Jag ser Troll 2, jag ser Samurai Cop, Miami Connection. Hard Ticket to Hawaii? Vad fan är det för något? Det är inte lika bra som Miami Connection. Men vänta, när du säger att den inte är lika bra som... Menar du att den inte är lika dålig som... Jag försöker bara förstå här, för det är ju den dåliga film... Vad är bra och vad är dåligt på den dåliga filmfestivalen? Det är inte, alltså vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om bara definitionen. Hard Ticket är en bättre film, så att den är alltså inte lika dålig och därmed inte lika bra. Den är inte tillräckligt dålig för att vara kul. Okej. För Miami Connection är... Den var mer awkward. Så där. Ja, där, exakt. Den är bara mer obekväm att se. Den är inte riktigt ända fram där. Okej. Okay. Det är lite som skillnaden mellan Birdemic och Birdemic 2. Första var omedvetet dålig, vilket gjorde den väldigt kul, och tvåan var medvetet, och då blev det helt plötsligt bara precis. Okej, ja, men det där är jättekul. Den dåliga filmfestivalen 18-20 januari i Götlaborg. Jajamän. Det är bra, det där är ett jättekul tips faktiskt. Det är sådana här tips jag vill veta mer om faktiskt. Och kom ner och titta på The Room. Gör så. Men vi hoppar till allas favorit norsk. Danny, har du något mer som du ser fram emot? Gud, ja. Alltså, kommer ju massvis med film och sånt där. Lego Movie 2 till exempel. Precis. Jag tog ju så lång tid innan jag såg första filmen. Jag tänkte liksom, det kan inte vara någonting att ha liksom, att kolla på dem. Jättekul liksom. Och man tycker liksom, som jag älskar Lego-spelen ju, så att det borde vara liksom, det är liksom såhär, hallå, dö, det är klart du kollar på filmen, det är Lego. Batman. Ja. Bara den där låten Everything is Awesome, jag älskar den låten också. Börja inte sjung. Everything is awesome. Oh, gud. You said it. Ja. Sen har, om vi tar på film, vi har ju Godzilla, King of the Monsters. Precis. Vilket jag är lite så här upp och ner med, för det är liksom, det är Godzilla, okej. Okay. Sen är typ alla andra monster liksom, jag bara, kommer det vara en sån här liksom för mycket av det goda helt enkelt, för den ska ju slåss mot alla där, så jag tänkte liksom, du kanske kunde ha liksom tagit, som de gamla filmerna, ett monster per film, men har de liksom allihopa. Det är svårt det där, jag håller med dig helt där, för jag tänker också, men det här blir för mycket, men å andra sidan, du vet ju vad folk skriker efter, som det var ju förra Godzilla-filmen, så fick man ju inte se ett skit av den istället. Och nu tänker de väl antagligen tvärtom. Om nu ska ni få se skiten ur det här jävla monstren. Och alla monster ska vara med också. Alla får vara med. De gör som DC liksom. Och folk tyckte inte om det. Men de vill ha mer till det här. Då slänger vi in allt vi har. Liksom. Det är liksom, Justice League. Säger inget mer. Det blir ju det, och jag blir lite nervös när det är... Jag gillar honom som regissör. Jag tror det är Anna Wingard som regisserar. Han har visat sig förbannat bra med han och Barretts, alltså egna manus, men när det är ett projekt som en annan franchise eller typ Blair Witch, ja, så tycker jag inte riktigt att han når inte sitt fulla potential. Mm. Så jag hoppas ändå att Godzilla blir fantastisk och att det inte blir en DC-film, för jag vill verkligen inte det med Godzilla. Men var regissören på den här Godzilla? Tror det. Den här är Michael Dougherty. Oh, då hade jag helt fel. Men du tänkte på förra regissören kanske? Nej, det var Gareth Edwards. Nu måste jag kolla. Ja. För att jag jag bara funderar, för jag har för mig att kolla. Den här, han har gjort Trick or Treat bland annat. Skrivit exakt, då. Han har ju skrivit Krampus. Å andra sidan har han skrivit Superman Returns och X-Men 2 också. Nej. Han har hängt med ett tag. Mer än jag trodde faktiskt. Trick or Treat 2 är på väg. Okej, det visste jag inte. Mm. X-Men Apocalypse skrev han. Vad har han regisserat? Där tappar han all trovärdighet. Vet du. Han skrev Superman Returns. X-Men Apocalypse, den kan jag åtminstone se, men den här mördande legender del 75 som de har, Bloody Mary, den var inte särskilt bra någonstans. Wingard stod för Godzilla vs. King Kong, så var det, 2020. Mm. Okej, okay, det kommande där, ja. Får ni höra, om ett år så kommer vi säkert ta upp den. Ja, jag undrar om de på något sätt kommer liksom allura till gamla King Kong i den här som kommer nu då? Alltså det gör de säkert, för det skulle inte förvåna mig. Det är ju nästan en stapel liksom i filmen, att liksom vi måste ha någonting för att ta till nästa film. En liten stinger. Mm. På slutet kommer väl Godzilla vs. King Kong. Glöm inte att vi har fler filmer som kommer. Hallå, här får ni se något coolt i slutet. Mm. Ja, vad fan, apropå han, Adam Wingard, han skulle göra I Saw the Devil remake, va? Extra nervös då. Ja, det är ju en svår film, för den är så... Jag upplever den som att det är hela den kulturen som förs in i filmen. Liksom. Hur liksom översätter man det? På samma sätt som de gjorde med Oldboy, alltså inte alls. Nej, ja, Oldboy, den kom och gick den med Josh Brolin där. Den kom och gick. Det var en fis i vinden, kändes det som. Tyvärr. Nej, originalet liksom. Ja. Men nu ska vi inte fastna där, utan vi tar och kollar lite mer här innan vi avslutar det här ämnet. Jag tänkte jag river av ett par spel bara nu. Anno 1800, för jag är strateginörd. Dirt Rally 2.0, för jag är racingnörd. Days Gone, zombie-äventyr, matiné. Nej, kanske inte matiné. Mer drama, typ Uncharted, fast mörkare i ton. Och supermycket zombies i enorma horder. Och så Metro Exodus. Postapokalyps, ryskt och eländigt. Men ser snyggt ut. Och sen kommer jag nu. Jag har ju redan New Super Mario U Deluxe på min lilla Switch. Men jag får inte köra förrän den 11 när det faktiskt kommer ut. Så vi får se. Det ser jag fram emot att köra väldigt mycket. Men det är de enda spelen som jag kommer på rak arm. Det finns ju, som du var inne på, det finns massor to be announced. Och vi skulle kunna sitta och rabbla upp varenda jävel. Men ja, vi kanske ska Vi väntar tills vi har datum på en del. Jag vill bara säga så här, Skulls and Bone, kom igen, ut med det. Ja, Cyberpunk och Ghost of Tsushima säger jag då. Satisfactory. är det någon mer som kan se fram emot den här Star Wars episode 9 som ska komma? Är det något ni känner till? Om vi säger så här, jag kommer gå och se den. Jag ser absolut inte fram emot. För jag tror att det kommer vara en clusterfuck som så det bara skriker om. För att han har fått jobba stenhårt för att fixa ordning vad den här Ryan Johnson gjorde med föregående film. Och jag tror att Disney är lite kaos efter hur dåligt de två förra filmerna presterade. De gick tjänade massvis med pengar. Men att de har fått så dålig reception från hälften av publiken. Mm. Så att jag tror att de är i panikläge och de får jobba stenhårt. Och så som de gjorde nu. Man såg ju bara med Kathleen Kennedy att hon fick steppa ner. Liksom. Hon sitter ju, hon får egentligen inte göra så mycket beslut, känns det som. Hon sitter sin tid ut snarare. Hon är som på ett skepp. Hon är liksom den här figuren som på fronten. Hon syns utåt med att hon bestämmer absolut ingenting. Nej. Hon är en frontfigur bara. Utan det är ju han, chefen. Vad heter bossen på Disney? Vad heter han? Sune Mangs. Sinua, precis. Han sa ju det liksom, det kunde man ju läsa mellan raderna, att, liksom, att han bestämmer, alla beslut går genom honom. Hon sitter bara där till hennes tid, eller tills de hittar en som faktiskt tar över efter henne. Ja, så. Jag tänker så här med den här. Vi har J.J. Abrams tillbaka, och det var inte väntat att han skulle komma tillbaka. De hade ju egentligen han den här regissören för Jurassic World, va? Colin, fan heter han? Något jävla namn, någon snubbe. Kolla upp den regissören så vet ni vem det var. Men det var ju egentligen satt att ha en annan regissör, och sen skete det sig, och sen så blev det då tillbaka till JJ, om inte jag minns helt fel. Ni får ju självklart mejla in och rätta mig om jag har fel, men det är lätt. Episod 9, jag hoppas och tror att, för JJ är ju väldigt mainstream, men han är också väldigt duktig på att sätta ihop saker, så jag hoppas att han på något sätt lyckas ro i hamn det åtminstone lite. Det enda, du vet ju det här, norskis, jag har tjatat om det, jag vet. Men det här är alltså 9:e filmen i Skywalker-sagan. Yep. Den sista Skywalkern heter Kylo Ren. Ja. Så det som började episod 1, det övergick till originaltrilogin. Vi fick hela det här episka. Det här, vi fick följa den här familjen indirekt med Luke Skywalker. Och den sista karaktären som kommer avsluta Skywalker-trilogin. Om inte det som du var inne på. Jag sa igår, för vi hade Louise och Erik hade vi över på besök här i Örebro. Och då sa jag liksom att i filmen så kommer Kylo och Rey do the bump ugly. Och sen kommer Kylo kommer dö i någon sån här, han går över till ljusa sidan liksom och offrar sig själv i slutet. Så kommer de säga liksom, that's the end of the Skywalker. Så kommer Rey stryka sig över magen och säga, no, there is another one. Mm. Och sen kräks jag lite grann i så fall. Yeah. Det är liksom så här cheesy, ja, McCheesy. Hur ska man rädda? För de kan inte vända på Kylo Ren. För då, allt elakt han har gjort, nu är det tredje filmen. Det är en sak om de vände honom i andra. Det hände aldrig. Han fortsätter vara elak. Hon fortsätter den goda vägen. Så han går inte att vända. Och även om han vänder så är det precis som du säger. Det blir sista sekunden. Han blir bra och sen dog han. Mm. Ja. Så vad innebär det här för ska allting det här, så Anakin Skywalker var med från första till sjätte indirekt då med Darth Vader. Mm. Och sen slutar det med att den här snorungen blir sur och tar död på alla andra och sen dör han själv och sen är Skywalker... Ja, ni hör ju vilka nördar vi är. Men jag tänker ju på det här, för jag tänker på det helheten här. Jag tänker, men okej, så om 10 år, när någon ska sätta sig och se igenom episod 1-9, då ser de här stora episka dramat-ish som händer med sand som kommer överallt i de första. Sen när han går till originaltrilogin och så får den här Luke, I am your father. Och så vips, han dör. Luke blir Jedi-mästare uppenbarligen. Snorungen, Han Solos unge där och där. Han blir ett arsel och sen tar han död på alla. Och sen är han arsel och dör bara. That's it. Det var Skywalker-sagan. Så, nu vet ni. Det är ju för fan en rymdsåp-opera vi har fått där egentligen. Jag tycker inte... Jag var jävligt rättvis, tyckte jag. Jag var lite för rättvis i min recension av Last Jedi som jag skrev för Nördliv. Och jag har mer och mer insett hur mycket jag verkligen inte gillar det Last Jedi på grund av 100 olika anledningar. Och det bör väl tilläggas här att det handlar ju inte, folk kommer och ni är bara fanboys. Det argumentet tas alltid upp. Ibland måste man titta på en film och säga det här är bra och det här är dåligt. Ja, och ibland är det någonting universalt dåligt bara. Som att hur väljer de låta storyn fortskrida? Hur låter de karaktärers val övergå till en annan film? Nej, ska vi ta om valen som gjordes i den första filmen helt, som att det aldrig inträffat, och karaktärer som har tagits fram i första, som Snook till exempel, eller vad fan han hette. Sen i andra filmen gör helt andra saker som man bara tänker, okej, jag vet inte riktigt hur den här karaktären funkar med den karaktären som man trodde att den var i första film, och så vidare. Och det fuckar upp hela liksom, ja. Förlåt, nu avbröt jag dig, men... Nej, men det är lite exakt det jag är ute efter. För att det är så jävla många grejer som, alltså... Och det var... Rian Johnson var helt fel typ av regissör, för det första hade han inte gjort tillräckligt. JJ är säker på att man väljer honom, man vet att man får någon som har hanterat så här high, eller vad heter det, big concept grejer innan. Blockbusters liksom och... Ja, det har varit ganska tryggt concept. Och sådär. Ja, precis. High concept. Sen har vi Rian Johnson som uttryckligen tidigare har sagt det. Nej, men jag gillar att göra någonting som publiken inte vill ha och inte förväntar sig. Ja, just det. Ja, man kan inte... Det blir så fruktansvärt jävla fel med någonting som Star Wars. Därför att Star Wars... Just Last Jedi gjorde någonting med tonen som var för det första så jävla fel. Jag blir upprörd faktiskt. Vi ska faktiskt inte hålla oss här. För självklart är det så. Om du fann njutning i Last Jedi så tycker jag att det är jättekul för dig. Och jag hoppas att du ser om den och du tycker om den. För det har jag inget emot. Alla tycker olika, så enkelt är det. Det enda jag ser är egentligen bara, okej, hur ska man runda av det hela? Och så. Men nu har vi pratat för mycket om det här. Vi låter det gå vidare. Episod 9. Vi kommer se den i alla fall. Jag kommer se den. Oh, ja. Jag vill se hur de rundar av det. Jag hoppas och jag tror och jag vill tro att de ska få ihop det. Men Pokémon Detective Pikachu. Yes, det är okej. Okay. Vänta, låt oss ta... Vänta. Star Wars Pokémon... Vad heter han? Det är på Ryan... Reynolds. Som Pikachu. Jag såg den trailern. Jag hade så låga förväntningar. Och det är inte bara det att... Ja, men du hade låga förväntningar och du tyckte om den var okej. Okay. Nej, jag tycker den ser underhållande ut. Det ser ut som de leker med konceptet. De gör någonting nytt. Men samtidigt har de en väldigt... I alla fall i trailern bra komik. Blandat med varenda Pokémon som alla de här riktiga Pokémon-fanatikerna som verkligen älskar Pokémon får se alla Pokémons liksom. Hur bra det är i slutändan? Ja, det återstår att se. Jag är bara positiv till den. Jag hoppas och tror att den ska bli underhållande. För i grund och botten, film som är gjord för att vara en underhållande film, en underhållningsfilm, då får man se för vad det är. Den kommer inte vara, vi snackar inte Hamlet här. Vi snackar Pokémon. Men det kan vara bra ändå för vad det är, hoppas jag. Förlåt, vad vill du säga, Emil? Nej, alltså det är just det du säger. Det är en underhållande, jag tror det är en underhållande film och det är exakt det det ska vara. För fan, jag såg Legally Blonde häromdagen för första gången någonsin och tyckte den var underhållande. Det är det. Jag ser alla typer av filmer och finner njutning av dem. Och jag tror Detective Pikachu faktiskt kan bli en ganska underhållande grej, även om jag på riktigt trodde att det bara var en del av min otroligt dåliga rödvinsbakfylla första gången jag såg trailern eller thumbnailen för det. Jag trodde fortfarande jag var packad. Så jag är skeptisk på det sättet, men vi får se. Jag tror den har sin publik i alla fall. Ja, men du, ska vi hoppa tillbaka till Star Wars, norskis? Yes. The Mandalorian, kommer inte den i år? Jag vet inte ifall det är sagt. Om vi leker med tanken att den kommer i år, då ser jag fram emot att se vad de gör med den faktiskt. Finns inget datum uppsatt i alla fall. Men vi leker med tanken att den kommer i år. Vi leker med tanken, yes. Så vi har ju han snubben från Kingsman och Game of Thrones där, vad nu han heter. Pedro Pascal. Pedro Pascal, ja. I huvudrollen. Och den väldigt fokuserad på den här Mandalorian. Var det mellan tredje och fjärde episoden eller var det mellan sjätte och sjunde? Det är mellan sjätte och sjunde. Mm-hmm. För de sa det innan First Order bildades. Så var det. Yes. Bra. Jag hoppas att de bygger upp en egen värld. Att visst, låt dem ha någon cameo någonstans. Men då får du ta någon så här Chewbacca eller någon som man kan liksom ha. För, dra inte in någon av... Låt bli Luke Skywalker, alla de här känner jag. Låt bli det. Ni behöver inte. Det finns ett universum. Ett universum. På riktigt ett universum. Alltså, att de lyckas få träffa en karaktär från originalfilmerna egentligen på liksom, hur många galaxer det kan vara. Liksom. Det borde ju vara en på biljarden. Liksom. Den som jag ser som skulle kunna vara att de träffar på är ju Han Solo i så fall. För han är ute och reser och rör sig runt och en liten... Men det kommer aldrig ske. Och Harrison Ford bara, kan du inte göra en tv-serie också? Som Han Solo. Han skulle ju skjuta människan som frågade. Han skulle skjuta talat, människan. Ja. Ja. Men med det sagt, finns det något sista här ni vill bara nämna innan vi avrundar? Rammsteins nya album. Rammsteins nya album. Ja, just det, vi har inte ens varit inne på musik. Men där har du något. Absolut. Norskis då, har du något? Nej, jag lyssnar inte på musik. Det är väldigt norskt. Du menar det generellt liksom sådär? Ja. Gud. 17 maj. Ser vi fram emot. Han kommer Gud, 2019 ja, alltså. Det... Ja, jo, om jag trodde på något sånt. Norskis då. Men apropå Gud, Dark Phoenix. Hon är lite gudalik sådär. Hon är stark som fan. Mm, nej. Nej. Nej. John Wick 3 då? Han är lite gudalik. Keanu Reeves, jag menar, hallå. Han mördar väldigt gudalikt. Det är liksom, alla liksom åker över en kam. Liksom, det här liksom, du står inte över någon, du står inte över någon, du kan dö också. Mm. Du rörde min hund, därför dör du definitivt. Så här. Du klappade min hund nu jävlar. Ja, precis. Nu jävlar. Bara jag som klappar min hund. Now he's out for a vengeance. Oj. Ja, nej. Det kanske inte finns något mer. Jag tror nog att... Vi ser alla fram emot Crackdown 3, eller hur var det nu än? Ja, vi ser fram emot Crackdown 3. Yay. Om vi säger så här, vad jag ser fram emot är att se ifall vi får i år någonting om det nya Star Wars-spelet i alla fall. Så istället, för liksom, istället för att gå ut i liksom publik och säga så här, så du gör ett spel? Mm. Ja, Star Wars. Kan du säga någonting om? Nope. Har ni någon bild? Nope. Okej, okay, tack. Så pinsamt. Ge oss någonting i år i alla fall. Ja, och han satt i publiken också på E3. Va? Tja, här sitter du i publiken, ja. Typ. Ja, du gör ju ett spel, va, för oss, eller för EA. Ja, jag gör ett spel, det heter Jedi Fallen Order. Tack, hej då! Och sen panorerar de bort kameran till en annan kille. Va? Ja, där fick ni ett utannonserande. Ni får inte se någonting och ni får inte veta så värst mycket. Och ni kunde egentligen ha väntat ett år, men där fick ni det. Och vi gör samma sak. Vi panorerar långsamt bort från Danny som viftar med händerna mot kameran. Förbi Emil som står och dropar lite mot en laggårdsvägg. Och förbi mig som står och smetar snor mot en bordskant. Mot lyssnarfrågor istället. Var inte den bästa övergången ni någonsin har hört? Ärligt svar, nej. Vad är det bästa? Fast du är bättre än Rob i alla fall. Ja, men en bordsmurf är bättre än... Nej, förlåt Rob. Du vet att du är bra på det där också. Nej, det är han inte. Uppmuntrar ingen. Nej, uppmuntrar han inte, för fan. Ja, men vi har... Lyssna frågor, ja, vi har fått lite spännande. Lyssna frågor. Och vi kan, jag säger, jag bollar över till vår ultranorsk, som han kallas. Det är alltså du, Danny, inte Emil. Åh, jävlar, jag trodde det var jag. Vad har vi fått för någonting? Vi har fått lite lyssnarfrågor från Twitter. Vi kan ta upp det här från Darian. Han skriver så här. Hur är det i Nintendo under 2019? Det är också intressant. Hur är det Nintendo under 2019? Mm. Vilka stora spel är egentligen på väg? Och vad ser ni fram emot till våran då, ett Nordliv SE? Eller är frågan bäst att ställa till ett Epidema Louise eller ett Fredrik Olsson? Vilket är såklart för att de är våra Switch-spelare. Hoppas ni hinner se detta innan ni spelar in, nu spelar in en podd. Och det, ja, vi spelar in den nu så du hann i god tid. Louise, hon svarade, så jag tänkte jag skulle läsa upp det. Hon skriver så här. Några spel till Switch som ser fram emot är Untitled Goose Game. What? Ja, det såg ut när hon, när vi läste det förut idag. Det måste jag googla. Svarat. Heter det så eller bara att det är en i serien Goose Game? Ja, Untitled Goose Game, jag har ingen så. Aning. Det heter så. Ett sneaker map som en gås, eller vad fan är det här? Duck Hunt 2.0. Vad i helvete är det här? Det här måste jag köra. Jag fortsätter medan du är förvånad, så fortsätter läsa. Metroid Prime 4, Bloodstained Ritual of the Night, Demon X Machina, eller Machina och 1980X. Även nyfiken på Luigi's Mansion 3, Yoshi's Crafted World och det kommande Pokémon-spelet. Mm. Alltså det är svårt, ja. Förutom Untitled Goose Game, vad ser du på i år? Jag sitter och kollar på den här trailern. Det står så här: It's a lovely morning in the village. Okej. Okay. And you are a horrible goose. Bästa premissen. Är det här utav dem så är det typ tires? Nej, jag vet inte. Där. Man ser så här, det är en sån här rabatt med högt så här gräs och foliage och sånt. Och så ser man ett litet ankhuvud som långsamt går fram då. Det är där kant H2 alltså. Och närmar sig en ovetande herre som står och gör i ordning blommor. det där ser ju, det ser ju helt bizarrt ut. Alltså, det är nog bra att hon svarade den, för jag har inte så här superkoll på spel. Jag tror hon drog de bästa faktiskt där. Som jag kommer på i alla fall. Så låt det bli svaret då. Där hon svarar. Vi låter det bli svaret, mm. Yes. Och vi har även fått från Vilma. Bara nyfiken nu när jag tänker till. Men av de filmer som kom under 2018, vilka var storfilmer som ni tycker inte höll måttet? Lättare att veta med lite distans. Vad säger gänget i Nördlivet SE? Ja, du. Håll över till Emil, han har svaren. Emil, vad är det för filmer förra året som var en besvikelse? Fast det var storfilmer. Stackar. Alltså det är lite kul just att jag får den frågan, mm. då, eftersom jag väldigt sällan ser moderna filmer. Men du menar att du vilken ser bara film från 65 är du missnöjd med då? Den från 1965, den är, oh. Eller 68. Ja. 68, ett mycket besviket år. Nej, men jag såg inte jättemånga filmer på bio förra året, men jag roade mig faktiskt med att börja så här, gissa vilka filmer skulle floppa eller misslyckas. Så jag hade relativt så här okej koll. Och det var ju, alltså det, jag vet inte hur många det är som minns det, men det kom en ny Robin Hood. Den kom, den ser den ut att suga utan helvete. Och den fick jättedålig kritik och den försvann ganska snabbt. Ja. Jag har att den har gått massvis med pengar back också. Jajamän, men den kan jag ju förstå, för den såg ju trailern horribel ut. Den såg horribel ut. Den såg inte lovande ut på något sätt när man såg den. Vad har du mer då? Det kom väl även en remake på Papillon, vill jag minnas, med Charlie Hunnaman. Ja, just ja, det gjorde den det. Kom och gick. Ja, den kom och gick. Sen en film jag faktiskt såg idag inför den här frågan. Och det är att Bruce Willis, han gillar att göra folk besvikna numera, känns det som. Det är hans nya MO, vet du. Ja, det måste vara det. Bruce Willis gillar att göra folk besvikna. Jo, skriv upp, Fredrik. Ja. Det är ju så jävla sorgligt bara, för att han ser ju inte ut som att han har tyckt om att jobba på de senaste 10-20 åren. Pengar. Ja, han är ju lite av ett... Han verkar ju vara ett arsel bara. Han gör, alltså, det är en sak om man säger så här, ja men jag behöver pengar, jag gör lite film. Men han bara, nej. Fuck it, jag gör det för pengarna bara. Det är allt, hela tiden. Allting han än rör vid så känns det för pengarna. Det finns inget intresse hos honom. Det finns aldrig något intresse. Jag tror verkligen inte det. Nej, alltså det är det som gör mig så upprörd på flera plan. För jag går igenom någon form av existentiell kris lite grann. Efter att jag såg nämligen Death Wish, remaken på Charles Bronson-filmen. Fy fan, vad dålig den är. Den är fruktansvärt jävla dålig. Men jag är inte så dålig som jag trodde den skulle vara. Det värsta men tyckte jag var att de tryckte in lite humor i vissa scener. Som att det skulle på något sätt, liksom, ja men kolla, nu gjorde han lite mer klackspark, han mosade huvudet på en kill. Man bara, okej. Medans original Death Wish, han var ju, Charles Bronson var ju überbutter. Men det funka. Ja, men det handlar ju liksom om varför du inte ska liksom ta lagen i egna händer egentligen. Här var det, okej, vi kör Back in Black när han fixar sina vapen och skjuter folk i facet. Jaha. Jag känner inte sensmoralen här. Och sen så ska Bruce Willis stå och se ledsen ut. Och nej. Det går inte. Det var en enorm besvikelse. Men det var även Eli Roth som hade regisserat den. Så jag var ju inte förvånad. Men sen var det ju Venom. Den trodde jag faktiskt väldigt mycket på. Och sen visade det sig att de hade klippt bort väldigt mycket från den för att få en PG-13. Ja, just det. Så det dödade ju all... känsla för mig att vilja gå och se den. Skyscraper, The Rock-filmen. Ja, det... såg du den eller? Har du sett nej, den? Jag gjorde inte det. Jag har sett den. Om du tänkte alla de här sakerna som en klisché i en film. Du vet, nu händer en sak och sen gör hjälten på ett visst sätt och man förstår i efterhand det här var en klisché. Ta det gånger 100, där har du Skyscraper. Varje förstår scen, du varför jag inte såg den? Varje scen är en rip-off. Varje scen är utan någon form av originalitet. Jag hade den känslan. Ja, det är skittråkigt, för jag gillade Rock. Ja. Solo. Oj. Men vi ska inte gå in för mycket på den, men Disney det blev inte som Disney ville. Nej. Och sen, det finns en hel del på den här listan, men vi kan ta den som är en av de filmerna jag faktiskt såg som har fått lite polariserande mottaganden. Och det var Suspiria. Remaken av Suspiria. Ja, just ja. Ja, jag har inte sett den. Vad tyckte du om den då? Jag tyckte den var fantastisk. En grym remake faktiskt. Sweet. Tilläggas ska väl göra faktiskt att jag inte har sett originalet. Och jag valde att inte se den innan den här. För att det är en av få gånger jag faktiskt har en chans att se en remake innan jag har sett originalet. Mm. Men jag tror det gav mig en del att göra så, för att det var en bra film på egna ben, känner jag. Det kändes inte som att det var mängder av referenser till originalet, eller det kändes som att de faktiskt tog den här premissen och gjorde sin egen grej av den. Mm. Så jag tyckte de var fantastiska. Det var också en sån här film som var 2,5 timmar lång. Ja, precis. Men många vi tyckte absolut inte om den. Så, mm. Bra svar där. Om vi hoppar till norsken då. Vi försöker inte hålla oss för länge nu. Men har du några av de här filmerna som kom under 2018? Vilka var de här storfilmerna som du då inte tyckte höll måttet? Kanske som vissa kanske tyckte höll måttet, men du personligen, eller du får ta rent generellt också. Ja du, jag har ju tagit förutom Solo då. Ja, för den rev jag ett nytt hår när vi pratade om den. Under många gånger känns som jag har pratat om den liksom och sagt exakt vad jag tycker. Venom har ju gått bra världen över. Mm. Jag är inte en fan utav den och vill inte se någon uppföljare på den, för jag tyckte att den inte var bra för 5 år. Men det har jag också tagit upp. Solo, jag sitter och går igenom jag har ju alla mina biljetter liggande. Ready Player One var sådär, men vad jag förstått så skulle den vara jättebra, liksom byggd på en jättepopulär bok och sånt, men jag tyckte den var liksom... Ja, jag tror problemet för den filmen var ju mest att den hypades upp ganska mycket, och när jag såg den tyckte jag den var okej. Det är inte en dålig film. Jag tyckte mest att, ja, den var okej. Och sen när jag hade gått ur biosalongen liksom, vänta, vad var det jag såg? Ja, just det, det var den där filmen. Och det är ju ett problem när de försöker sälja in den till en av de mest största filmerna på året liksom. Jag kommer inte ens ihåg, kom den ens i år ens? Den kanske kom i fjol. Nej, den kom... Vilket säger en del. Jag bara, vad fan, jag kommer inte ens ihåg om den kom i år. Alltså, det... Jag gick och såg den 27 april i alla fall, förra året. Ja, vad har du mer? Har du några mer exempel? Jag sitter och kollar på storfilmer, och det är saker som stör mig med storfilmer. Så Black Panther till exempel. Jättebra förlag, men jag tycker inte om skurk, för han är som en liten baby helt enkelt. Den är min pappa. Jag är så elak och jag ska liksom ut med anarki liksom världen över. Det hjälper det. Han menar väl, men han gör det på så fel sätt liksom. Så jag tycker att den skurken, för alla liksom, han är absolut den bästa skurken någonsin, och sen kom fan och så, och folk bara, han är den absolut bästa. Så för varje film så är liksom den skurken som är med är liksom den bästa någonsin i Marvel, vilket jag tycker känns som ett litet problem, för att en del kommer inte ihåg skurkarna. Thor 2 kommer ingen ihåg vem skurken är ju, så. Fast Thanos var ju bra å andra sidan. Ja, jo, Thanos var bra, men att jag tycker att i Black Panther så liksom så här, jag är inte så... Jag tror nog att... Jag håller med dig faktiskt där. För jag tyckte han var också lite så där. Särskilt sen egentligen, och det är ett problem för alla de här filmerna. Tredje akten, de har en stor fight-off, och det är CGI-fighting bara liksom. Man bara okej, vi kom dit. Ja. Filmen, alltså det finns ju saker i filmen som vi inte sett i andra filmen. Det är en helt, mörkhyade personer i hela casten nästan, förutom Martin Freeman. Jag tyckte det var jättebra. Precis. Och framförallt det roliga att det är ju bra skådisar på alla. Forest Whitaker med, och Man Carter, och jag älskar honom i nästan allt han gör. Jag skulle säga för min del, det finns ju filmer som jag tycker som kanske inte höll måttet, som jag personligen kanske inte tycker var jättedåliga, men Ocean's 8 till exempel. De hade bra cast, men de hade egentligen inga problem någonstans. Det var väldigt konfliktlöst. Och jag tror också det var ett problem, för filmen kom och gick. Och det är ju synd. Jag hoppas ju se någonting nytt, lite mer utmanande där. Men kanske en vacker dag. Ant-Man and the Wasp. Den var väl underhållande som bäst. Men kom och gick den också. Det är många av de här filmerna som kom i år. Eller förra året då. Som inte höll måttet. Bara för att de var inte tillräckligt unika på något sätt. De tillförde inte så mycket i sin typ av film eller i kanske den filmserien de var så. Så det är synd. Men det finns sådana. Jag menar, det är ju inte alla som behöver vara urusla bara för att vi har med dem här och snackar om. Utan det kan bara vara att de inte nådde så långt som de borde ha kommit eller vi hoppades. Men ta hoppa vidare då. Yes, nu har jag bara bytt fönster här nu, bara för jag är en total idiot. Jag har bytt fönster. Yes, ska vi se. Vi har från våran allas favorit Supertackon också. @NoodFC måste fan fråga. Vilken av årets kommande spel eller filmer verkar bra? Typ i Tales med mera. Men som har en stor risk i att vara totalt jävla skräp. Eller åtminstone potentialt att bli skit. Och det här ansiktet. Jag tror fan Death Stranding har stor potential i att vara pretentiöst drabbel. Jag ser vad han menar. Mm. Yep. Yes. Ja, Danny, har du något bra exempel på någonting som har en stor risk att vara totalt skräp? Även om det nu verkar okej eller bra. Eller ska vi hoppa till Emil? Jag är lite clueless. Jag försöker komma på desperat liksom, någon som ser intressant men kan vara totalt. Mm. Eller jag kan ta Lejonkungen. Lejonkungen. Lejonkungen. För att ifall de gör en kopia rakt upp och ner av originalet så, alltså trailer och sånt snygg och allt sånt där liksom ser bra ut sådär, men att ifall det är bara en direkt kopia då ser jag helt originalet i så fall. Precis, jag tror alla de här Disney, vi har ju Aladdin som kommer, vi har Dumbo som kommer, jag tror alla har, även om Dumbo verkar ta friheter med berättelsen. Och det kanske är på sin plats, de där kråkan och allting, du vet. Kanske inte, det ligger inte rätt i tiden. Tack. Så ja, men behövs det? Det är ju frågan förstås. Fast å andra sidan, folk kommer gå och se dem och de kommer tjäna multum. Jag menar, Skönheten och odjuren var ju en av de mest inkomstbringande filmer de någonsin haft. Så. Men jag håller med totalt där, faktiskt. Har vi någon mer som komma skall som kan möjligtvis... förutom Hellboy då, men det har ni redan hört i tidigare avsnitt. Jag sitter och kollar spel ifall det är något jag kan komma på. Bland filmer är det ju typ Annabelle 3. Kommer den? Ja, precis. Det var inte säkert att den skulle komma i år. Nej. Det är sådär. Stan och Ollie, tänker jag. Jag vet inte om den har just det. Den ser ju lite mysig ut, men den har potential att faktiskt vara en räkmacka. Ja. Days Gone. Days Gone, precis. Days Gone, alltså den, där vi har sett trailer och gameplay ser ju väldigt, som Fredrik säger, väldigt mumsigt ut. Men risken finns ju att de kanske bara visat upp det bästa som spelet har att ge egentligen, stora horder och sådär. Sen kanske det är liksom, storyn kan ju vara totalt skit och det är liksom bara upprepande, kommer en hård efter en hård och sånt där. Och då skulle jag nog trötta ganska snabbt på spelet för det bara vore upprepande typer av uppdrag. Men då har du inte sett den här gameplay-trailern, för där visar de bara story. Jag vill bara se den. Jag vill bara se det som det som de har visat hittills, då ser det väldigt blandat ut. Alltså vad som händer i spelet. Men det sagt så håller jag hoppas, med. Som sagt vi har ju som vi pratat om trailer förut, att de kan vara missvisande, de kan liksom bara ta de bästa bitarna, och efter ett sånt här spel så är det ju verkligen att få upp hypen och kolla så många zombies och att allt det här liksom, och det är motorcykelåkarna och allt sånt där. Nog för att motorcykelåkarna såg lite så här ut, tycker jag. Nej, det såg jättebra lite ut. Wonky, så såg jättebra ut. Jag tyckte det såg studsar fram och den allt sånt där. Den hade jättemycket fysik i den. Det är ju så det ska vara. Det är ju det som är problemet, att vi får ju bara liksom det de vill att vi ska se för att liksom locka in oss. Jo. Samma sak med, vi tar exempel Anthem, vilket ser väldigt så här generiskt, robotdräkter och allt sånt där. Vi har sett dem skjuter över massa jävla kanoner och allt sånt där skit. Kan säkert vara ett jättebra spel, men att av trailern så är jag väldigt så här nej, Destiny mer klarar oss. Men alltså, först när man ser ett riktigt ordentligt gameplay eller sånt där, eller kanske få testa på själv, så då är... Kommer ju demo snart. Se om det går att testa lite. Men vi ska inte dröja oss så mer. Har vi en sista sak eller ska vi... Grudge. Vi har... Grudge. Åh, oh, gud. Jajamän, vi kan just det. Bara låta det vara. Vi säger det där så går vi långsamt ifrån till nästa sista mail då. Grudge. Yes. Vi har fått ett mejl från Magnus här. Han skriver så här: hallå allihopa, lyssnade precis klart på ert Goti del 1 och 2 i följd. Tog lång tid men var jävligt nice. Fick upp en fråga. För jag kom att tänka på detta med spel som kanske inte klickar på en gång. Vart drar ni gränsen för ett spel? Alltså innan vi lägger åt sidan. För säg att ni har fått eller köpt ett spel och ni märker att trots ett gäng timmar i... ett gäng timmar fortfarande varken är underhållna eller intresserade. Och nu menar jag inte dåliga spel utan spel med bra kvalitet men som liksom bara inte verkar passa er. Fortsätter ni igenom spelet eller slutar ni? Vi kan ta där för att han kommer med lite annan halva där. Det är en bra fråga faktiskt. Det är en klurig fråga för jag tänker... Ibland kan det ju bero på om man har, som han skriver där, fått eller köpt. Eller har fått antar jag som att vi har fått för att recensera då. Och då brukar man ju inte tänka på samma sak. För då är det ju faktiskt, då har vi tagit ett åtagande där. Att faktiskt kunna ta oss igenom spelet för att faktiskt ge en rättvis bild av vad som är bra och dåligt på så objektivt sätt som det går att göra. Allting blir subjektivt i slutändan i alla fall, såklart. Men försök att lägga fram bra och dåligt. Men köper man ett spel, då har man en förväntan. Och jag tror att den förväntan gör att man kanske tvingar sig igenom skit ibland trots att man egentligen borde sluta tidigare. Det tror jag. Mest för att ja, men jag har köpt skiten, vad fan. Jag kan inte sluta köra Dragon Age efter 10 timmar. Om vi säger så här. Jag köpte ju Dragon Age 3. För dyra pengar. Jag köpte den här Collector's Edition. Tycker om de två innan det. Även tvåan faktiskt. Så ni får ju säga vad ni vill om det. Men, och jag körde 100 timmar. Nu kommer folk tänka att det är totalt dum. Jag spelade 100 timmar innan jag kände liksom att nej, nu får det fan vara nog. Det är klassiska uttrycket. Jag körde 100 timmar, men sen får det fan vara nog. Ja, men alltså 100 timmar för mig, det är ingenting egentligen, för jag kan sitta i ett sånt där spel liksom när man springer omkring och letar runt och gör alla möjliga uppdrag och sånt där. Så 100 timmar, det kan försvinna ganska snabbt på en del spel. Men det var liksom då jag kände liksom att nej, jag har fått det, jag vill inte ha mer här nu så. Alltså det är ju en svår fråga, för jag menar om vi glömmer bort det här med hur vi får till oss spelet, vilket värde vi lägger i det. Vart drar vi gränsen då för när vi slutar att spela ett spel trots att vi ser att det har bra saker i sig? Mitt för förra året så var ju nästan 90% var ju bara recensionsspel jag körde. Och att jag lade ifrån mig spelen var ju kanske inte för att jag ville lägga ifrån mig spelen, men för att jag mer var nödd att lägga ifrån mig spelen. Så jag har ju en helt här drös med spel som jag fortfarande sitter och liksom är i slutskeden på dem, bara för att jag inte har kunnat sätta mig och spela på dem. Så att på den punkten, alltså visst, det är ju en rätt annorlunda situation man sitter i när jag får till så spel och liksom har massvis att köra och göra recensioner på, och man måste lägga ifrån sig spelen, vilket är jävligt tråkigt. Det är ju som det här, bara en liten stund till spelen. Sådär. Men å andra sidan är det ju inte alla som du får den känslan i, och då är ju frågan... Nej, alltså jag har ju fått några riktiga dräggspel som jag har liksom lagt ifrån mig långt tidigare nästan. Då, liksom. På det personliga planet, när känner du om du skaffar ett spel, när känner du, nej, trots att jag känner mig liksom att det här är okej, finns det någon gräns du drar eller kör du tills jag det är slut? Jag skulle nog säga jag brukar försöka spela i alla fall ett par dagar på det. Okej. Ett par timmar per dag ifall det är ett spel som man känner liksom att nej, jag vill inte spela med idag. Sen kör jag liksom någon dag till bara för att kolla liksom, ifall jag har samma känsla efter ett par dagar. Det kan vara kanske bara två, tre timmar då per dag. Och då känner man liksom att nej, och även om man kommer in i spelet liksom sådär, det kanske har nya saker som händer, men att det fortfarande inte klickar, då är det ju liksom någonting som är fel. Ifall det inte storyline, gameplay eller någonting sånt där. Oj. Även ifall det är liksom ett spel med, ifall det skulle vara sånt här med massvis med pluppar och sånt här som jag tycker om, massa utforskning och sånt där, men ifall det då fortfarande, då är det ju någonting väldigt fel på spelet. Eller så är det bara alltså, som dömer huvudet i 100 timmar på Dragon Age. För min egen del så skulle jag nog säga att jag försöker att ta reda på det så snabbt jag kan, för jag vill inte tappa tid i onödan. Jag menar, om jag sitter... Det är alltid i världen. Ja, men det spelar ingen roll. Den tiden är fortfarande värdefull, känner jag. För du kan ja, men säg att du har ett annat spel då som du vet är bättre. Då... Ja, men det är de jag går till, ja. Emellan. Jag får, första dagen får liksom, jag går och kör det här spelet emellan. Sen då kan man ju lika gärna köra klart där istället. Så jag skulle nog säga, för min del så skulle jag nog... Som många gånger man har köpt spel på Steam så här till exempel. Och så säger jag, nej det här klickar inte. Jag ger alltid en andra försök på alla spel. Och är det så här inte klickar då? Okej, det får vara. Sen en vacker dag om det är ett multiplayer-spel och Max säger, men kan inte vi köra det här lite grann? Ja, okej, fine. Är det så att ni kanske kommer och säger, ja men du, har inte sett vad som händer här? De har gjort en uppdatering så eller så i något spel. Då kanske jag plockar upp det igen. Men annars så, det får vara. Det finns nya spel hela tiden och det kommer spel som förmodligen är bättre. Så gör jag nog. Men vad skriver han vidare då? Han skriver så här, varför jag undrar är för till exempel Red Dead 2 eller liknande spel. För även om man ser att spelet har bra sidor, när sätter ni ner foten eller gör ni ens det? Och hur är det med andra typer av spel som man inte klickar med från start? Om ni till exempel inte klickar med Tetris Effect, Call of Cthulhu, Detroit, skulle ni sluta de spelen också? Ja. Jag skulle nog det. Ibland måste man vara sann mot sig själv och säga så här, men det här är inte en typ av spel. Och det behöver inte ens, som han var inne på, det här kan vara spel som man ser det bra. Men som jag tänker, det här är inte min typ av spel och jag förstår att jag har försökt nu och nej, det funkar inte. Så. Jag har ju recenserat några spel som, när man såg trailer och sånt där och tänkte liksom att det här ser ut som någonting jag skulle verkligen kunna köra och sånt där. Och sen har jag kört dem och recenserat dem. Får ju vara jävligt, lägga ifrån sig väldigt då snabbt det liksom, mina personliga känslor liksom, är det här spel som allmänhet skulle tycka om. Men, och sen efteråt när jag är klar med recensionen, då är det liksom så här att avinstallera och glöm bort skiten, för att på de bitarna liksom, då kan jag ganska snabbt plocka bort ifall det är någonting som jag var nödvändigt suttit och skriver liksom, för då har jag verkligen tagit mig tiden att skriva ner hur är spelet, hur är gameplay, hur är storyline. Men nu snackar du om spel som du inte tycker är bra alltså, antar jag. Eller menar du bara spel i allmänhet nu? Att avinstallera? Nej, alltså spel som jag har tagit mig an, som jag har märkt att jag inte har klickat med på direkten, som jag trodde var spel som skulle vara passa mig handen i handsken nu så att säga. För då måste jag verkligen sätta mig, kör jag liksom själv, då kanske det tar, som jag säger, det kan ju ta ett par dagar liksom innan jag verkligen bestämmer, men att när jag verkligen måste sätta mig ner och rannsaka liksom och skriva ner, så här tycker jag, är det här ett spel för allmänheten eller liksom, måste det vara en speciell typ av game för att tycka om de här spelen? Då blir det liksom mer att man rannsakar liksom, hur ställer jag mig själv till just det här spelet, spel X? Exakt. Så. Bra, men där har du en riktigt svar. Säger du några sista grejer där, eller? Okej, han skickar också med, så här är min topp tre, hans Goti då. Och som nummer tre, Unravel 2. Som nummer två, Mega Man 11. Och som nummer ett, Celeste. Ja, och han skriver också, tack för den bästa podden, nu kan jag äntligen sova, Magnus. Ja, efter att del ett och del två, det var 5,5 timmar någonting väl. Det var ett par timmar. Det var ett par timmar. Så lyssnade han dem i sträck, huvaligen. Ja, gud. Han kanske sov gött mitt i alltihopa. Och nu, apropå sova, innan Emil somnar nu här, för den stackaren, han får lyssna och oss ge så mycket svar på spelsaker här, så han vet inte vad han ska ta sig till. Vad är spel? Vi kan ha en del, vi pratar PlayStation 2, så kan han få med. Ja, PlayStation 2, jag denna. Men med det sagt, vi ska ta runda av. Men innan vi rundar av så vill jag få er uppmärksamhet på att just nu söker vi skribenter, recensenter. Är det så att ni där ute är sugna på just att skriva? Ni kanske tycker om spel. Förhoppningsvis så gör ni det, för det är just sådana typer av recensenter vi söker. Hör av er till mig på fredrik@nordlivpodcast.se. Ni kan läsa mer på vår sajt på nördliv.se, så finns det mer information där om ni vill. Och ni kan komma med frågor eller arbetsprov direkt om ni så önskar. Det väljer ni helt själva. E-post info@nordlivpodcast.se eller varför inte Twitter och Instagram på @nordliv.se. Och är det så ni vill få tag på Danny, så är det @varillion. Är det vår kära Emil, så är det Emil IndieGB. Indie Emil GBG. Ja, också jag är @Freddy Olsson med Z på Twitter. Så, men då ska vi låta Danny gå tillbaka ner i sin djupa dvala och låta Emil få knapra sina bananer och jag ska ta och skjuta upp lite, jag vet inte vad jag ska skjuta upp. Kräm. Du ska krama en katt bara. Jag ska krama min katt Rufus. Så med det sagt, tack allihopa som har lyssnat och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Tudelu!